هغه رئیس الموحدین دی ګرد خلک چې په دې دنیا کې چیر سوی دی موحدین ګوا کې دی رئیس دی ولې د ډېر مقابله کړی دی اورته پر وغورځه ورځه پر دغه توحید باندې مګر ځینې وانه ورشته د خپلې خبرې نو ګوره ابراهیم علیه السلام رئیس الموحدین دی شرک نه کاوه نو اثبات توحید هم کیږي په تاسو شرک هم کیږي د رسالت مسله څنګه ثابت کیږي چې پلار یې درلود د خپل پلار سره په جګړه کې ادی ولوی دی په داوه کې ولوی دی پر هغه سره بیره رسول نو محمد علیه السلام که پلار ولري محمد علیه السلام که خوراک کوي که کورواله ولري د ده سره دا ولي ټکار بولي چې نبي داسې نسي کېدی ولې نسي کېدی خو هغه د کیرسه و د ابراهیم علیه السلام درته شیم کې نه شه نو درې سره مسلې باره ثابتې سوې توحید چې اثبات د ابطال د شرک چې هغه باطلوي او اثبات د رسالت ګرده پکښې نغښتي دي نو دا قصه رامخ راته پیښیي نو تر دې قصه د مخه اول دا خبره ده چې د دغه ابراهیم علیه السلام چې کوم قوم و هغه بت پرستان و بت پرستی یې کوله بت پرستي څه معنا بت کې سجدې یې کولې عبادت یې کوی دا یو شرک و بل دا و دا ستور یې متصرفین ګڼله چې په دې جهان کې چې تصرف کې شو بد خلکو ته رسي دا خو دا د زحل ستوری دی دا خو دا د مشتري ستوری دی دا خو د مثال په طور عطارد دی هغه سبعه سیاره چې ورته وایي اوس خو سیارات یې بیخي ډېرې کشف شوي دي په هغه وخت کې دغه اووه دانې وي چې خلک ولیدې چې دغه په دې جهان کې دا تصرف کې لمر دی سپوږمۍ دی مریخ دی عطارد دی زهره ده نه دی هغه زحل مشتري دغه څو ستوري چې دغه یې متصرفین ګڼله نو دوی په دوه رکمو مشرکانو شرک فی العبادت یې هم کاوه خو بت کې سجده کول دا یې شرک فی العبادت دی شرک فی التصرف یې هم کاوه چې په جهان کې تصرف دغه ستوري کې دا غټ غټ د الله تعالی فارغه ګڼي چې هغه نو کوم کارمانه وکړي دا تصرف یې دوی ته ورلر وکړي دغه بت پرستي دوی کوله په خاطر باندې د عبادت دا یوه خبره باید موږ ته معلومه سي نو دوی ګواکې په دوه رکمه مشرکان شول هم د عبادت ته لارې مشرکان و هم د ربوبیت ته لارې شرک او د الله تعالی سره شریک دراوه دومره خبر به دا پکښې کې زده سي چې د ابراهیم علیه الصلات والسلام چې دا د کوم توحید کاوه دا چې دی د کوچنیوالي را لوی سوی و چې هغه انسان ورده ورده عقل خاوند ګرځي موږ نو په خپل ماحول کې چې ورته ګورو چې یو څوک پنځلس کلنۍ ته رسېږي شپاړس کلنۍ ته رسېږي دلته د عقل باره واده وکړي دلته باره دی قرار قرار دوست دشمن سره جلا کوي ګټ و تاوان سره جلا کوي کنه چې دی در دغه کمی باره خلکو په یوه کله خطه ایستلی وي تشتی ګر سره ولاړ سي داره کې چې وبس خارخې خطه ایستلی دلته د عقل کار کوي نو ابراهیم علیه السلام چې دا توحید غوره کړی دی سنو چې ابراهیم علیه السلام یې پلار د سلویشتو کالو سو باره نو توحید ته ملا وتړ د مخلو په شرک اخته و یا دی موحد و د دغه وخت څخه له توحید دعوت چلاوه نو دا بله خبره پر دې دغه په دې قصه کې ورته پامي چې د دغه د توحید دعوت په دا کور کې د وخت څخه شروع کړ چې مازې عقل کار وکړي نو دریمه خبره په دې کې دا دغه دا خبره ده چې دغه د ده قوم چې دا مشرکان یې موږ بول دا بت پرستان دا د پلار چې خپله په دې ډل کې دوی خدای مني که نه مني پاچا د دوی د وخت خو نمرود که دایس په خبره متوجه است یعنی دا دریمه خبره چې ما راپورته کړه هغه دا ده چې دوی خدای امانه که دغه بتان خدایان بلل چې بل خدای نسته دغه ستوري دغه بلل متصرفین بلل چې بل خدای نسته په دې کې دواړه احتمال لري چې غالبا به داسې و چې دوی الله پاک خو مني خو د هغه سره یې دا بتان په عبادت کې شریک کول دا ستوري یې په ربوبیت و تصرف کې ورسره شریک کول نو د ابراهیم علیه الصلات والسلام دا خبره د څه دپاره ده کوي چې وارده وارده د الله تعالی د ذات وحدانیت بیان کړي بیا د آیاتونه دا د خدای د قدرت آیاتونه یادول آیاتونه معنا د لمر د غر د سپوږمۍ د مځکه دغه دلایل چې بیا ده ویلي نو دای د څه دپاره ویل نو موږ وایي هلته چې د توحید ذکر کړی دی د الله عز وجل اثبات چې کړی دی چې دوی امنی خدای امنی دا شرک هم کوه هغه په طور د مقدمې ذکر کړی دلیل یې اوغه د خدای پاک د قدرت نقش دی چې دی وایي دا مازې مقدمه ده د هغه دپاره او که د ده قوم دا رقم شي چې د اول خدای څنګه سره منکر دي چې دا موږ عبادت ورته کوو بس دغه شیان یې منله نو بیا دغه د الله تعالی وحدانیت وجود چې دی ذکر کوي دا په مدعا کې داخل شو امه توحید دی امه وجود دی که دایس په خبره پوهېږي دلته یوې خبرې شوې که دوی د الله د وجود منکر دي نو ابراهیم علیه الصلات والسلام چې د الله وجود بیانوي دا مدعا ده ولې خو ورته ثابتوي دا مدعا سو دلایل اوغه د الله تعالی که موږ نه وینو هغه اثر د قدرت خیوینو چې دا لمر راخیژي دا نظام جوړي کال د کیر سي ژمی سي دوبی سي دغه په دغه دلیل پر وای او که دوی خپله د الله په وجود قایلین ونو بیا د الله وجود ولې ذکر کاوه هغه فقط مقدمه ده دلایل بیرته هغه آیات الله تعالی د هغه افعال او اعمال د الله تعالی دي چې په جهان کې د تصرفات کوي که دایسې زما په خبره اوس پوهېږي خپله نمرود چې و چې د دوی پادشا و هغه په ظاهره عنادن د دې څه منکر و بهر جهان بل خالق نه لري نه بل معبود لري بس دغه ځای هم ګرده د خدای دعوه ده کړې وه

دا داسې مثال لري لکه سړی چې پر یو چا راواچي دا رقم یې بد وخرپوي وی ډوبه بره بلته وایي زینو دغسې وهمه ګوره زینو دغسې وهمه دغسې دا معنه ده بل څه سره مشابه کوي یا د هغه وهل چې دا ده ولید دغه در یادوي چې دغسې وهمه چې دا ودلیدي الان وکذلکه پر دغه رقم چې دا ودلیدي چې ابراهیم علیه السلام څنګه کار ځینې واخیستی موږ دغسې ور ښکاره کوو نو زموږ دپاره د جهان ښکاره کول او د ابراهیم علیه السلام دپاره د جهان ښکاره کول فرق یې پیدا کوي که نه کوي د اوغ د دستې معرفت ځینې حاصل کړي چې مازې هغه نوې ځوانې پر ځواني راځي بیا سر په خبره خلاص شو چې خدایان دوه دانې دلته نه شي کېدلی دا قوم دا د ده پاچه ګرده خواد سپینرې پکښې کوي پخه پکښې کوي دغه ځای کې هغه هم دغه جهان لیدي دغه پاچې د مځکو د اسمانو یې لیدل دغه معرفت یې ځینې حاصل کړي وو دا د یو چا یو چا په برخه کېږي چې هغه د دغه جهان څخه د الله تعالی یوګانۍ او توحید ځینې معلوم کړي زه بیا ترجمې ته بیرته ورسم وکذلک نو هم پر دغه رقم چې دا اوس ته ورته ګورې دغه څنګه کوو نورې موږ ور ښکاره کوو چاته ابراهیم او ابراهیم علیه السلام ته ملکوته دا لو پاچي دا لوی سلطنت السماوات د اسمانو والارض د مځکې دا خورا غټ بچي د غټ سلطنت چې دا ګرده پر لچلیږ دغه سی ور ښکاره کوو چې څه چم وسي چې د دمو معرفت زیات سي دا یې یاو و دا غره کم لیکون چې سی من د الموقنین د یقین کوونکو د کامل یقین کوونکو څخه سي شنو دا څه ور دا ور مازه هغه شناس ولا په کور کې هغه د بابا سره په اختلاف کې دی واقع دا خدای ما بنس کې علاوه دا ورواچ ولا چې دنو دا کار د کوم ځای وخت خو د ملکوت او سماوات ولا دغه څه وخت دا کار چې جهان دوا دغه نه لري خالق نه لري دوا رب نه لري یو رب دی دا کار خو د وخت وسنو دلیل څنګه را شروع کینو بره خو چې دا وا شروع خو دلیل ته ضرورت څه درایل به سره وای نه کې خو نو نه کیږي دلایل را شروع کیږي فلما پس هغه وخت جن چې توروالی واچاوه علیه پر ده باندې اللیل و شپې اصلي چې دا د جن او د جم او د نن ماده چې په عرشه کې پټوالی پکښې کې لکه دا پیری ته جن ویلي وایي خدای زموږ د سترګو څخه پټ دی هغه د موږ دا جنت ته جنت ویلي وایي خو د سترګو څخه پټ دی دا د مور په نس کښې ته جنین ویلي وایي خدای د سترګو څخه پټ دی هغه دغه کیک چې دی چې هغه توره ور اچوي وایي هغه ته مجن ویلي وایي خو دا شی پکښې کې پټېږي ځای د پټېدو نو دغه جم او نون چې سره راشي هر ځای چې بس اته د پټوالي ماده پکښې کې نو دلته موږ دسې ترجمه کړو فلما هغه وخت جنه چې پټوالی راوستی علیه پر ده باندې اللیل و شپې شپه پر سړي پټوالی څه وخت راولي چې شپه راخپاره سي ښه سمه دمه تاریکه سي دغه رقم سي بارانو ګه چې شپې پر ده پټوالی راوستی لکه یو تور پټو چې پر اوار کې چې دغسې ماښام سو برا یې څه چل وکړي را د ولیدی کوکبن ستوری یې ولیدی ستوری دلته نه کې را ذکر شوی یو ستوری معنا یا په اوو سبع سیارو کې چې عادي د تصرف عقده ورته درلوده معنا مشتری یې لیدلی دی یا زحل لیدلی دی یا تعرض لیدلی دی خدا چې ولیدی خو شپه تاریکه سو بره معلوم سو ستوری قال د باره ور ولهذا د غربی زمهرب ځینې کسان په دې کې خطا وتلي دي چې باره وایي چې ابراهیم علیه الصلوة والسلام هم ورته واره شرک کاوه نیوی دغه دی هذا ربی خود خپل خدای پاک وایي چې ابراهیم علیه السلام دا زمهرب دی دلته چې دوی خو د مخه خبره تېره کړه دلته چې بارا له زه و تاخت و ستا قوم په دغه کار کې چې بوتانو ته سجدې کوي ستوري متصرف ولي په جهان کې دا تاسې په دلالې مبین کې یاست نو بیا خپله دا خبره کوي د هغه آیاته څخه دا خبره معلومېږي چې ده دا ولې چې دا ستاسې د دماغ مطابق ستاسې د دماغ مطابق د دې دماغ خو دغه چې دغه ستوري چې دي دا رب د چا دي د ګرده جهان رب دي نو خو ابراهیم په ګرده جان کې و که نه ستا د عقیدې مطابق نو زما رب دغه دی ولې خو دې ته ته د مثال په طور متصرف وایي دې ته هم ته عبادت کوي که دا د ابراهیم خپله عقیده ده دا یې خپله عقیده نه ده دې چې دا خبره کول چې هذا دغه ستوری رب دا زما رب دی مطابق د دماغو د عقیدې ستاسې ستاسې د عقیدې مطابق دا دی چې دا ستوری د ابراهیم هم رب دی دا بل هم رب دی دغه د ګرده جهان رب دی نو زه خو هم په ګرده جهان کې برای دغه نو زما رب دی ستا د عقیدې مطابق مګر خو ګورو بیا چې دا څنګه رب دی نو که دایست ترجمه ته به متوجه شید فلما نو اغا وقت جنه چه پتوالی را وستی را خبرس و علیه برده اللیل و شپا نو خبرس توی رش کاره کیش را آده ولیدی کوکبن یو ستوری قال دولو الهازا داغا چه دی ربی زما رب دی ستیس دا عقیدو مطابق خون از مام داغا رب دی کنی زفی اونو نما نم پزلکی فلما اغا وقت افل و فل دا غروب تا ولیدی چه پتسی افل چه اغا ولیدی ولاری ترو پقنی آمسو قال ذا بارول لا أحب الآفلين لا أحب ذا نخوشهم ذا محبتنا كوم الآفلين ذا غروب كوم كسرج كم شيء غروب في ذاكي زوال في ذاكي ذا جسر ذا محبتنا كوم ما محبت ذا غس شاسر ذيك تل تر تل برقراري دات څنګه وستنګه شذ لیدي څوسو لاړی ورک نو چې ورک سو بارد ول دغه پربوبیت ولا کارځ زما به فکر زبې یو کوم مکس نه غواړم هغه بدای نه یار د څوک به پربوبیت سره وټه کی چې هغه خپل نکي هغه غروب نکي دا سی و ولا احب زنه خوشو ما زه محبت دغه عبادت نکوم الافلین د غروب کوم فلما را فلما نو بیا را چې د ولدی القمر سپوږمۍ یې ولیدله بازغن راختونکي بزوغ دا طلوع ته ویل کېږي چې راخېږي تر افق سر راپورته کې راښکاره کي نو چې کله د ولید القمره سپوږمۍ بازغن راختونکي دلته بیا څنګه خبر وکړه هغه زړه خبره قاله ده وویل ولهذا دغه چې دا سپوږمۍ ده دغه رب زما رب دی ستاسې د عقیدې مطابق که د خپلې عقیدې مطابق غږېږي فلا عقده أغدى شهادتي ويلو اشتفق ضلالي مبينك عقدة أغدى دا توحيد دا دا ضيد عقيدة متابق قال قال سويد دشمن زيني زيني خبير دا غدا فارو ورسلكي چه براينو فراوانا سي فراتين كي چه براين دا غير رابي زما رابدي فلما أفلا فلما پس آغا وقت أفلا چه دا سبورمي هم غرب وكي برا سبورمي ام الويج بلاري تدرو بقني آمس قال دول لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين بارا لك عمرش خدای دي وسط زرقي خدا ما غدا ول بدل وس که الله لار روان شور زب کوم س خدای جو بک چما ته الله سما لار او ش خپل معبود پیدا کوم خواستوري من معبود بلی یا من متصرف لی اخو خو لار ول بدل بیا می فد اس ور نو بس لاس تک که خدا ما غدا ولار وس که الله فازر کی وس که الله لار رفی بکوم س دا قوم د عقیده مطابق د دې ما حل مطابق را روان دي خبري ور سره کی فلما هرغه وقت افله چې غروب وکي سپور می قال دول ولئن لم يهدني كثير فدي شرط هدايه ونكي لئن فدي شرط لم يهديك هدايه ونكي وما ترى بزما رب نو لخم خبا اكون نزكير من القوم اذا اغ قوم سخ اضالين چ گمراهان نو خد دغه گمراهان پر کم مبارک یم دغه سور بزړی یم یا بتانه مخ کوم خدای دې پزل ربان کی چ خدای مته هدایت وکي فلما را فلما نو بیا را کله چې د ولیدی الشمس المر فلما نو بیا چې کله را د ولیدی الشمس المر بازغه تن راختون کی بیا دا دی بار به المره وختي زلیش دا چې ولیدی قال هذا ربي هذا اكبر بر بیا ول هذا دغه چې دی ربي زما رب دی د عقیدې مطابق ستاس استس چې کما عقیده د قدس استوري چې داس پر بو بیا کې منی او بل دا وسر مرګره کته نور کې نور بر ال هذا اکبر دا نور لیدی ولی خدای په خپل ځکه پویږي چې بارا بنو دجل درته پر راپورته کې چې دا غي اثر غنا دی لاجویږي نو نور دې کې بخواد دا خطر اګور بس غنا دی بخې ډیر ځلیږم ګردم ځکه ته لکه بل په توجه دی تر هغه سره بیر باندې چې شکی شادي غروب کې نو چې اکبر الله په خدای نه ارزي دا بستور کې نو بل چې نه خې بخې ولا کې ارزي ول نو دا رب دې زما او دا اکبر فلما فسحغه وقت افلت اوفل غروب وکي دا المرهم قال دول ول یا قوم از ما قوم وس خبر صعبه واوري ان زبري ان بيزاره يم ما دا غشيانو څخه تشركون چې تاسو دا لا سره شریکوي زما بالا د دې شانو څخه تم وخت دا خو چې هغه ته ما پر ربوبیت ونی ویلا برته بلاري زل د سي خدای ما ولا کې دلی د سي معبود ما ولا کې دلی چې لاس ګنتی لاس ګنتی بیانې لاس ګنتی لاس ګنتی بیانې بر رزق خود ما دا غشيانو څخه چې شرکوي بری او بيزاره يم دا پر دار کم سره راغلي وس ته یو سوال دا وري تیش سوال دغه ځای را شروع دي د نجومګران چې په نجوم او په علم باندې پوهیږي د اسمانو او د ستورو او د لمر او سپوږمۍ حرکت کنټرولولای شي په خپل حساب کې دی اچولې دي دغه سوال دلته دغه دی چې په قران یې وارد دی وایي چې فلما جن علیه الليل چې پر د شپه را تاریک سوال را اکو کبندې ستوري وجدي بر له هزار ربي دا پسې څنګه پراته کړی برتیست د طالبانو په پیر فلما افلا فلما نو چې د ماز څنګه خپل دی ولوی دی د استوري دول ځنه خوشو پسې بیا په دې کې نه دی فلما را القمر فلما پس نو بیا هغه وخت را چې د وجود القمر سپوږمۍ دا د پی عتب چې دی ارتفاع عربی ته تسل د کړي په ګرامر کې چې هغه چې دی هغه تعقیب بلا مهلته پیدا کی چې دا یو شی تر جبل ورسته دی ما بینس کنه ټیم نه دی چې څه بس ست دا سپیشه سره سره متصل و ده نو د دې څخه معلومی چې دا د سپوږمۍ را ختل د او غستوري د لوی دو سره د سچ د دل وی دی د پرخته پسې چې سره سچ دی ام او پل وکي غروب وکي د المر مسلې تر اسه فلما بیا چې نو کلر ا د وجود الشمس المر بازغه تن راختون کی چې د سپورمي د لوی دو سره د سیمه تسل څوک پر راوخته المر پر راوخته بار دغه چې دی از ما خدای کدای سپ مزمن پویر نو دغه چې ابراهیم علیه السلام د خپل پلار سره د خپل قوم سره دغه مناظره کول دا دغه د بایبل و د حلب علاقه چې د سوریه په شهر د سوریه مملکت چې وسورته چې دلته د شام چې مرفته وای خو دغه منطقه ده په دغه منطقه کې د وضعیت دغه رقم دی چې دغه رقم په یو شپه کې د ستوري سره نه سره یو ځای کولی چې د یو لوی دی د سپوږمۍ پر راختی د سپوږمۍ وی دی لمر پر راختی دا رقم نه یم چې یو سوری دی لویر چې هغه د امو تصریف دی بارن سپوږمۍ اوغه وخت راوخی چې خپل شپه کې سپوږمۍ ام ستوري ام هغه ستوري نو دا چې لمر راخی چې سپوږمۍ نه یو د لپاره هغه موږ نه ورته کتلې وی چې لمر ام یې سپوږمۍ یو مګر واده په خور نه نه کی چې پر دغه باندې دغه سیمو کې نه سپیدا کېدل پر دغه ملکو باندې چې د دایو چې غروب دغه چې طلوع شپه دی او شپه بیا چې هغه وی ورته لمر پر راخی په دغه شپه کې نو دغه جواب دادی چې بابا دا جلا جلا شپه یو شپه ابراهیم علیه السلام هغه ستوري ته لاس ونیوی چې دغه ستوري زما رب دی ورته ګوري دا څنګه ښه ځلیږي څنګه ښه ستوري دی چې کوم وخت د غروب وکېږي بیا دی ورځ شپه تیاره سوه برای ول دا په خدای نه ارځي بیا بله شپه چې سپوږمۍ راوخته برای ول نو په دا ګور د ستوري کې چې دی ښه خوند دغه راکوي دغه زما رب دی بیا چې دغه شپه تیاره سوه سپوږمۍ ولویدله برای ول دا خو دیویږي دا زه په ربوبیت نه نیسم بیا دا بل ورځ چې دا سپوږمۍ ورځ شپه خلاصه سي خو په سهار لمر راخیږي بره چې لمر راوخت یې بره دغه نو درګوزو غټ دی دغسې و دا داسې نه و چې په یوه شپه کې پرله پسې وه کته وه نو پېڅه پکوې خدای سوال پر پې درکوي خو پېخ وایي چې سره پسې وه ده نو اشرف علي تانوي رحمه الله وایي بره وایي دغه چې د دا د دې یو ځایوالي دا چې یو سره بل عقب دستې په دستې راځي دا د عرف پر بنیاد باندې ګواکې سره ملګري دي عرفان وکي نو یې پلا د ستوري کې ساو د سی په د سی د سپورمي کې ساو د سی په د سی بیا د مرق ساو دا چی شي بولي دا د اتصال او د تعقیب یو پر بل سربیره دا د عرفان دي په واقع ته د اسلام کې د اری وش په د بل څخه جلا ونو د ستوري شپه جلا و د سپورمي دا جلا او مرق بیا د ورځ کې سره راخي جاغه ورځ جلا و نو دا پیچ د فقط کم شی راېستل دي اتصال عرفي په عرف کې وکي د دې خبرې سره چی شي سره متصل وي چې دا وکړي بیا هغه وکړي بیا هغه وکړي ما بین کې وخت چیر سوي دي خو دا سچ پیښه ده برا وخر ورو ده پر له پسې ده لا ایله ولې واش په دغه ول بیا دغه بیا دغه په عرف کې متصل بولی په واقع کې ما بین کې وختونه ست سره نو ته به دا نه وښته پیڅ خدا مر مری چې د ادرس سره په واش په کې وا کې سوي په واش په کې دا کیږي په دغه منځ کې چې سره ارتي چې ستوري دی لویږي بیا د نو سپورمۍ راوخې جوړون چې سره دی د ستوري نیو بدلو د سپورمۍ راخته بیا چې نو سپورمۍ ګرځي برابر مرګ سره کې جوش پدې واش پدې غر کې پدې واش په کې دون ورډوالې نسته پکې کې نو هغه موږ وښ په سره جلاوي د مرګ خو سره ورځوه دا په پچول د هغه د عرف مطابق ورګي د واقع او د نفس الامر مطابق نه دی ویل کله ایس په جسوال ته سپې دی یاست جواب ام تیر سونو دا چې وسمه درته وای پسې دلته بل خبر دا ده چې په دې ځای کې دلته سوال وریږي هغه دا دی چې دغه ابطال د ربوبیت چې دی تا په څه خاطر وکي په دې ځای کې دا دی د ربوبیت ابطال هغه دا دی چې دی غروب پیدا کړي د انسان د سترګو نه عام سي ستوري چې عام سي برادول دا نور رب نه دی سپورمۍ چې نه عام سو ول دا نور رب نه دی لمر چې نه عام سو ول ودی به سما شام بار دا ول دا نو چې نه دی دا نو پر ربوبیت نه ارزه نو دا سوال خو ستاسو پر خدای ایم ورګیږي چې عبادت وکړي دا الله عز وجل چې دی په خپل ځان کې په جنت کې تجلا او کې خو به سما حجب څه ګرځ مرده پاره خو نه دا جدار دا الله تعالی نه خو نعمت یې په جنت یانو تور کې پر دې دنیا چې مال او تعالی او موسی عليه السلام ته تجلا وکړه فلما تجلى اغنى في القران الكريم كي التر عزيز الجبال شاء الله تعالى دا غرو خات تجلى ور لروكر خدي دي درك ونك يولاد بسدس ولا غسر اغدي شي عقل دلا سو ولا روركي يا دي وري واش بتابخ ما نغ سرخ مرس ولا بيبر الله تعالى راج من ديك اغد مسار سلام فقسك نو التخما لو تعالى فقط تجلى وكري بيرت دخل وتسبط نو كدغ غربوالي ما انا محتجبوالي بتوالي دا دج دج شا سوك معبود نسي غير زياده لي متصرف نسي غير زياده لي نو الا ما دي محجوب دي زمر دستور بس الا بينو نو تام ندي نا معبود نا متصرف تج جواب دا دي چداد با احتجاب فرق سر لري دا غستور چي احتجاب وكي دا تغيير پستور کرالي تغیر په چا کې رالی په ستورو کې ستوري د مخ لوړ ودلته موږ پر اسمان لیدی لیدی لیدی هغه افق هغه ځای بولي چې اسړی چوي د اسمان پر مځکه ته کېدی لکه چې خوري چې پر مځکه کې شي چې در هغه ځای کې شته بره بیا هم ستوري لوړ دي هغه د ستوري تغیر وکي د مخ لوړ او پر افق موږ لیدی تر افق چې لاندې څه هغه دی بره په دې کې تغیر رالی محتجب شي دا غره کم سپورمې د چې تر لوړ یې را لوړ یې ویني چې زیات تر افق نه عام سي بارونه مستخدم